city we prayed, and the road we chose, any chance we may stay, by the places we have been, there's a place we stay, that we came across one. Następna piosenka nazywa się Queen for a Day. What it takes will be led to adore you. Who's gonna be at the stake? Thank you. możemy być bliżej. Piosenka nazywa się Tak jak dziś. To nasz nowy singiel. Przywiązuj wagi do tych słów. Nie myśl nic, bo tak jak gdyby ludzie psują się od mów. Imię twoje znam od chwili ciebie aż od dwóch. Oh, tak jak dziś nie będzie nigdy. Zwykła codzienność jak narkotyk. Co powiecie na przesilenie? Dobre rady. Wszyscy Przez te 10 lat poznaliśmy wielu ludzi, którzy nam nie sprzyjali i niewielu, którzy nam sprzyjali. To jeden z tych, z którym się trzymamy od lat, no, co najmniej 5. Kuba Kabalec. No kurde. Moment. Chłopaki, chciałem wam powiedzieć jedną rzecz. Jesteście najlepsi. Nie ma lepszych, kurde, naprawdę. Ale jesteś obleśny. Kocham was i dziękuję za tą chwilę. Jo, naprawdę. Umarł Romeo, niech żyje Romeo. Mam kilka sposobów, wiem, co mam robić. Spróbuję za jakiś czas. Na razie stoję, na razie patrzę. A oglądam wróżby w TV i gonią. Nie myślę jak pociąg. Wynika z wróżb, że postać rzeczy i obrót spraw przykrywa kurz ubocznych skutków chcenia. Twój tupe stróż kręci ruletką i wróży z kart, by uciec tuż przed losowaniem na kurz. Nie zamierzam się bać. Mam 4 życia w ostatniej planszy. Przez dobrą pracę i psa i pieniądze. Spróbuję za jakiś czas. Na razie stoję, na razie patrzę. Oglądam wróżby w TV i gonią, nie myśli jak pociąg. Wynika z wróżb, proszę postać rzeczy i opróżca. Przygrywa kurz ubocznych skutków chcenia. Twój super stróż kręci ruletką i wróży z kart. By uciec tuż przed losowaniem na nagród. Thank you. już ubocznych skutków chcenia. Twój tupet stróż kręci ruletką i wróży z kart, by uciec tuż przed losowaniem na grób. Wynika z wróżb, że postać rzeczy i obrót spraw przykrywa kurz ubocznych skutków chcenia. Twój dupec stróż kręci ruletką i wróży z kar, by uciec tuż przed losowaniem na grób. Co, ta impreza, co to za impreza, której nie ma ofiar? Kuba Kawałek! No to dobrej zabawy! Thank you. Tylko nie mów, że biografie są ciekawsze od doświadczeń. Że serca nie stanęły jak pacjenci przed przychodnią. Żeby nie pomylić szumu głowy z ciastym dresem w skreszu. Pożyczony moment. Niedokończony moment. Bardzo, bardzo wam dziękujemy. No właśnie, Antuś, o tobie miałem mówić. A będziemy kończyć za jakieś 20 minut, pół godziny, coś tego typu. Ale impreza trwa do końca. Na górze będzie afterparty. Jesteście wszyscy zaproszeni i bawcie się dobrze. Jeszcze raz wielkie dzięki. Profilu. Twój ranking mądrych słów zbierasz kody, wygrywasz nagrody. Historie, na które biera się filmy i szczęście w pakiecie. Więc kot ten skrał. Zdaje się, że nim aż tak. No skąd ten skrał? Zdaje się. Jeśli mogę wybrać to, niech ominą nas. Tej przyciemą mądrzy ci bez nas. Każdej nocy trenujesz soboty przyrodkowych społeczeństw. Choć mówili ci, że są. Wiosny znikają, obietnice dla kierze. Znikają z gałęzi, karmniki z nakręte. Po tanich perfumach. Więc skąd ten strach? Zdaje się, że nigdy aż tak. No skąd ten strach? Zdaje się. To, że cię gonią, nie znaczy, że masz. To do kłopotu w kraju rośnie garb. Stąd jeśli mogę wybrać to, niech ominą nas. Zbyt życiową mądrzy ci bez nas. raczej mi go tu nie boję, raczej być to końc jasno. I figury niemożliwe niż równania z wiadomymi. Co cię nie gonią, nie znaczy, że masz stać. To do kłopotów w raju rośnie garb. Więc jeśli mogę wybrać, to niech ominą nas. Chcę zbyt życiowo mądrzyć bez was. Poczekaj, błagam cię, błagam. Kiedy pierwszy raz 7 lat temu pojechaliśmy w prawdziwą trasę, działać do przy okazji 15-lecia zespołu Hej. Ten człowiek pokazał nam, jak się żyje w trasie, jak wygląda życie w trasie. Mój muzyczny brat, prawie tak samo stary, jak mój brat rodzony. Paweł Grawczyk. Bardzo miło. Chcę tylko powiedzieć, że jestem ogromnie szczerze zaszczycony. Okej. Okay. Pawcie, kocham cię. Ja ciebie też. Słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Chodź i powiedz mi, słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasto folią będzie ciepłe. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasto folią będzie ciepłe. We'll be right back. Dobry wieczór. Nazywam się Katarzyna i jestem z zespołu Hej i chciałabym powiedzieć to, co powiedział Marcin, Michał wcześniej, że dawno, dawno temu zagraliśmy wspólnie trasę z zespołem Muchy i ta trasa wspólna zaowocowała, chyba mogę to powiedzieć, przyjaźnią, że jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zażyłymi kumplami i dla nas to jest wielki zaszczyt, powiem, że możemy tutaj dzisiaj być. I co złego, to nie, i przepraszam od razu z góry, bo emocje są zbyt wielkie, żeby to udźwignąć bez blamażu. Ani słowa! Kasia Dozowska, będę miał. Pozwól mi klękać raz przed sobą, na trzeźwo. Kto się boi iść na wojnę, to zaznacza w notatniku imieniny na czerwono. Kto nie myśli o przyszłości, kto się boi w nocy spać, kto przypuszczał, że prorocy tak bardzo miną się z prawdą, kto ubiera się na czarno, kto ma postawiony kołnierz. Kto się boi iść do pracy, kto się boi iść na wojnę? Nikomu nie jest smak i nikomu nie jest żal, a wy kochajcie się wbrew popytom na samotność. Dziś umarła stara mis i nikomu nie jest w smak i nikomu nie jest żal, a wy kochajcie się wbrew popytom na samotność. Poznań, klub Eskulap, zespół Muchy i to tyle na antenie na razie, ale oni jeszcze na scenie zostają. Ania, jesteś tam przy Myśliwieckiej 357, wiem, że tam jesteś. Zespół Muchy na scenie, dziesięciolecie ich działalności przy okazji premiera nowej płyty Karma Market. Ja to odebrałem tutaj na żywo, ty odebrałaś to z naszej transmisji. Jak? Mogę tylko powiedzieć tyle, że kolejny raz dzielimy gdzieś z tym zespołem